Egunon eta ongi etorri itzalian saiorat Anjedu alde. Egunon zuheri ere. Orduan, ze berri Anjedu alde? Badea kontzertuik bazteretan? Bada, betizan, bai. Adibidez gaur, Lunian dugu, zibikan ditzen den parke batean, festival bat egiten dute urte guziz, eta ara bian gira atxalde untan. Mm-hmm. Eta, hoai hartio beste kontzerturik egin duzia? Bai, egin ditut parastat, bai, azkenik egin ditutena bai banako bestetan, bizik ontsaira gantzena, bon, tekniko aldetik zena puntiukoa, baina bestela giro aldetik eta bai, guzti baino ekio, eta ara, gerutxago, ego aldean gehienak, eta duden ostegunean, hauza berezi bat, bai. Aspaldian proposatu zautena, zautatena, ba hori, COVID-a baino, bizkat lehen txago, urteat lehen, no? Edo COVID-a artean izan zen. Da berriz deitu naute, kanboko harmoniarekin konzertu bat egiteko. Da, bo, egeran, astapen bat egin gauz, hau zer du, ze, egon ikusten garbi, ze ziteken, ze izauten altzen, eta hori, eta gero pixkanaka, bon, ideiak bere bidea egin du, eta lehen entzaioak ere egin ditugu, duena, zement, duena bide bete, konzerbait. Eta geran, bon, sorpresa izan da niretzat, zen, biztan dena, ez da berdin, gitarra, baso eta bateria batekin nagundua izan, eta haizeak dituen talde batekin, haizeak bakarrik gainera. Gainera. Beraz, ara, bon, ara moldatu behar izan dira kantuak, eta hortan izan dira Remi Gashi nirekin gitarra jotzen duena, eta Filip Ezkurra, ara. Biek egin dute lan hori, lan gotorra, ze, biztan dira, kantu guziak behar ikusi behar ziren, eta ara. Ara, bon, ageriko ze gertatuko den, ostegunean, ikusiko dugu. Bai, zer ekartzen dauzu zuri, bizket freskotasun edo ba, usaietik kanpo ere hartzea kantuz gisa hortan? Gehin bat hori ez, beste esperientzia bat, esperientzia desberdin bat, ahont desberdina. Bon, bat egin nuen Bilboko gestarekin jaz, eta bon, horren harira egin genezake, ba, onartu nuen kanbokoena azken finean, ez? Bon, Bilbokoa kantu bakar bat izan zen, eta orkesta handi batekin, eta bon, hori ere beste esperientzia bat, beste gauza bat, beste kantuak eta katatzeko manera ikusteko beste molde bat ere bai, ze zuere adaptatu behar zira, nahi eta nahi ez. Eta, ara, bon, esperientzia berri bat erenin ezake. Ontxar ez dakito, no? Benan, bon, ara, gauza berri bat. Dena den, rock ritmoa nunbait atxikitzen da, zira, hein oktara ino kanbiatuko? Ah, ez, moak berriin atxikitzen dira. Da, soinuaren afera da, gehiena, ez dela soinu bat ere berdina. Dinamika ere, arangin ezake, ez da berdin, gitarra batekin ritmikoki aritzea eta basoi batekin edo trombona batekin edo saxofono batekin, baina bon, ritmikoki ez da gauza handirik aldatzen, ez da batez ere soinua eta harmonia aldetik. Zoma kantari musikari harmonian? Uste berroi bat direla. Egia da, bon, masira handi bat dela gibilian dena eta hori eta eta soinua, hori da, soinuarena da, agun desberdina dela, eta gero, bon, bai, kantu batzuetan hartzen dugulako dimentsioa bat, bai, berezi bat. Bai. Zoin kantuetan ibiliko zizte? Hamabi kantu dira, hamabi, hamairu, nizuet, hamairu uste dut. Ba, betikoak, ezagunenak, behar bat dendenak ez, baina gehienak, eta gero, joa bantuen grabaturik espaldi, bizpairu kantu Molde hortan, bizkat, zerak, konponketak ere berdintzuak ziren, bon, pixka bat moldatuagoak haizetara, tresna haizetara, eta euro haize tresnetara. Tara, bon, horik berriz gogoratu, eskuratu, eta ara moldatu behar izan ditugu, beran besteraz, bon, bestanera betiko kantu ezagunak hori izaren dita, bai. Errazu, bideoklipa bat ere plazaratu zinuen, Xabier Amurizaren hitzekin mugak aipatuak baitziren. Zer ondorio ukandu bideoklipa horrek, oihartzun ona eta bultzatu du berriz ere zure kontzertuen zerrenda? Ez dakitain beste bultzatu duen kontzertuen zerrenda, benan bon, aipatua izan da, bai prentxan eta bai... bai irratitan eta beste. Etzen hainbat propaganda egiteko ere zen hori zera enpresa batean barabil ni kontzertuak enpresa batekin kontzertuak egiten eta haiek proposatu zautaten arbera ba, kantu bat, edo beste balin bazenu prest, hor, behar bada, zerbait egin ginezak hori. Bon, hori pixkan modan ere bada, iduriz. Eta nik nolaztutan disko berri bat egiteko gogoan dirik, egi garen, ez dakit sobera zetako. Zitekeen diska berri bat, dakizu bezala, ez dela, diska ez da saltzen gehiago, egin ditzake, eta... Salbu, bon, behar bada gazte gehien eta hori ere, ez dakit gazte jenden munduan. Gehien bat hori promoziorako erabiltzen den gauza bada, eta bon, beste, hamar kantu, zortzi kantu, berriz batzea, ez dakit ez dut ikusten argi bat ere hori. Horian hori promoziatu zautaten, eta muga gaipatzen baditut, ez da muga fizikoa ere buruz kantu hori, baizik eta... da norbait bere ibilbideari begira so jartzen danean eta konturatzen danean bai bere mugak badituela bai fisiki eta hori guztia ez ordean zuk behar bada ideia batzu edo nahikeria batzu bazintuzke baina beti muga bat bada hor gelditzen zuena edo gelditzen, geldi arazten edo fikatzen egin ezak oikio. Tara, hori buza gehien bat kantu hori. Ederki. Hori. Bai, eta ez. Zabirreken hori hitz egin da, atera egin, bo, itzak biziki interesantea dira, bai. Bai. Ba, hala, itzordu emanen dugu ostego nuntan, egan bezala, Angedualde eta Kanboko Harmonia, Aratzeko Bederatziontan eta Arnagako Lorategian, zibuplet? Zibuplet, bai, nik ezagutzen ez dutena gaitean, no? Kusiko dugu. Ba, hume, mirezker zuri, eta... Bai. Eta ondoko egunak arte, eta segi hola, Ange? Izan ontsa, bai, mirezker.